कह के हम तो हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, ओ हम तुम्हारे हैं। Thank you. तुझसे जान भी दे।